Здань мінулага не ўстане на 1 мая 1930 года. Зелень шчырванню размове, май да нас прыйшоў у госці. Недарэмнай вы, панове, зелянееце ад злосці. Модлы шліце матцы боскай, бо трашчыць ланцуг іржавы. Нашых спеваў адгалоскі далятаюць да Варшавы. Наш запал і гарт юнацкі вам сягоння сэрца кроіць. Ці казаў вам пан Бернацкі пра тутэйшыя настроі, што калгаснікі з бабоўні, парабкі яго былыя, напісалі ліст любоўны, ад якога пан той вые? Як пагналі вас мы кіем, зажылі рубцы на целе, зноў з найсвенчым папам піем, ратаваць вы нас хацелі. Папа пій, намеснік Бога, з генералам дружбе теснай, мовай маузера святога, абяцаў нам рай нябесны. Немалыя ж мы ўжо й самі, рай будуем свой, без папы, і паслалі папу к маме, прэч ад нас святыя лапы. Чорных дзён мы не забылі, не вярнуць іх больш сутане, кол асінавы забілі, здань мінулага не ўстане.